Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Данута Бічэль, каго помню і люблю. Сёння мы прапануем заключную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Другога ліпеня ў Будславе кожны год адбываецца ўсебеларускі фэст. Свята цудатворнага абраза Маці Божай Будслаўскай, які прывезены з Рыму ў канцы 16 стагоддзя і ў пачатку 17-га быў падараваны Будславу. Будслаўскі кляштар, а пры ім касцёл, узніклі пасля 1504 года, калі вялікі князь літоўскі падараваў віленскім бернардзінам 600 моргаў лесу на дровы, на абагрэў кляштару. Спачатку будавалі драўляны касцёл. У 17-м стагоддзі збудавалі мураваны, а пасля пабудавалі самы вялікі касцёл на Беларусі, а стары мураваны быў захаваны пры новым будынку як бакавая капліца. Увесь касцёл быў пабудаваны на сабраныя грошы вернікаў. Нёс маленькага хлопчыка Бусел да святой Маці Божай Будслаў, каб яго ахрысціла, сказала: «Ты мой», а пасля аддала яго маці зямной. Не згубіўся малы ў балаціне на той кладачцы тонкай націне, нарадзіўся, таму не згубіўся. Той згубіўся, хто не нарадзіўся. Маці ўсе нараджаюць анёлкаў, Божа склейвае сэрцы з асколкаў. Так я апынулася ў Будславе на святкаванне абраза Маці Божай Будслаўскай у месцы, дзе яна 500 гадоў таму назад аб'явілася, куды кожны год ходзяць пілігрымы з усёй Беларусі. Напрыклад, з Брэста выбіраецца толькі моладзь. Што найболей уражвае ў Будславе? Вядома тое, што набажэнства там адбываецца на беларускай мове. Пілігрымы стомленыя, але ўсе людзі намоленыя, добрыя, шчырыя. Людзі не змяшчаюцца ў святыні, таму свята праходзіць перад касцёлам на вялікім пляцы. Касцёл захаваў сваю аўру, перспектыву алтара і фрэсак. Захаваў таямніцу, якая дзейнічае, уводзіць у экстаз. Там збіраюцца пленэры мастакоў. Будслаў вышэй палітычнай сталіцы. Ён духоўная сталіца Беларусі. Там служыць галоўным святаром маладой, адукаваны, энергічны ксёндз Славамір Вятлугін. Да 500-гадовага юбілею, маючы столькі арганізацыйных клопатаў, ён не забыў пра кнігу, выдаў 3 кніжкі. Адна з іх мае вершы «Стакроткі ў вяночак Божай Маці». Калі я ў восень 2002 года з моладзю гродзенскага мікрараёна Дзевятоўка паехала ў Будслаў, я схадзіла да айца Славаміра да споведзі. Ён палюбіў мяне за мае цяжкія грахі, які адпусціў мне правам, дадзеным яму ад Бога. Пасля правёў экскурсію па касцёле, прадэманстраваў нам, як, адступаючы назад, вырастаюць у вачах фігуры ў алтары Будслава. Завёў у скляпенні і паказаў трупы манахаў ордэна бернардзінаў, якія спяць там некалькі стагоддзяў і не разбураюцца. Я ледзь выйшла з таго падзямелля, убачыўшы шэрыя пяткі. А гарадзенская моладзь мела вялікі кайф ад таго кашмарнага відовішча. Калі развітваліся, айцец Славамір сказаў, што ён не паспеў пазнаёміцца з Васілём Быкавым, які мог бы напісаць пра Будслаў, калі б яго папрасіць, і папрасіў мяне напісаць паэму. Прыехала ў Менск, у выдавецтва «Прохрыста». П'ю каву з дзяўчатамі на іх утульнай кухні. З'яўляецца айцец Славамір, кажа: «Во, і Данута тут, як быццам мы ўсё жыццё знаёмыя». Пасля тае сустрэчы я пачала пісаць вершы. Адаслала іх Славаміру, які сам выбраў на вокладку маёй кніжкі карціну мастака Алега Драбышэўская. На тле хмарак над касцёлам Мадонна з сынам у руках трымаюць гранат. Гранат цалуе тонкая рука. У кожнае замглёнае акно граната ўпала, зернятка адно, і боль зняло павевам вецярка. Другога ліпеня 2004 года у Будславе на юбілеі я падпісвала чытачам свае стакроткі. Жанчыны бралі аўтографы для дочак. адна мама падышла да мяне з трыма кніжачкамі. Яны прадаваліся сярод свечак, фігурак, брылочкаў, крыжыкаў, а каштавалі танней, чым само выданне. У Буцлаве на вялікім пляцы перад касцёлам адбываецца малітва за Беларусь, якую будуюць пад апекай Маці Божай маладыя беларускія ксяндзы. У мінулым годзе перад некалькімі дзясяткамі тысяч пілігрымаў, якія прыйшлі і прыехалі ў Буцлаў з усіх канцоў Беларусі, на дажджы казанні меў ксёндз Уладзіслаў Завальнюк. Вопыт у ксяндза вялікі, ён ведае, як далучыць вернікаў да малітваў, таму яго казанне было падобным да прамовы на мітынгах. Там усведамляеш, што каталіцтва, як і праваслаўе, ёсць духоўнай культурай нашых продкаў. Гэта Радыё Свабода. Вы слухаеце ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Дзеля таго, каб зрабіць прыгожы аўтарскі пераклад псальма ў Евангелі ад Марка, кнігі Экклезіяста і кнігі Ёва, польскі паэт Чэслаў Мілаш у 50-е гады 2 гады вывучаў самастойна грэцкую мову. Габрэйскую ведаў з дзяцінства, якое праходзіла на Віленшчыне, у Шэйтанах. Ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі таксама ведаў старажытныя мовы. Рабіў пераклады Біблії і Евангелія з арыгіналаў, перакладаў малітвы і спевы, маючы для параўнання працу Казіміра Сваяка, Адама Станкевіча, Язэпа Германовіча. Ён правяраў свае пераклады на голас у сваім касцёле, дзе ён знаходзіў у слоўніках тых жывуноў і паўзуноў, вядома, у жывой мове навакольных вёсках. Яму забаранялі святарскую працу на месяцы і на гады за беларускую мову ў касцёлах. Ён прабачаў усім начальнікам і камуністам. Калі іх прыціскала гора, ішлі да ксяндза ў Вішнева. Ён не адмаўляў нікому ў дапамозе. Я таксама, пасля доўгага перапынку, паехала да яго на споведзь. Мне лягчэй было аддаць цяжкія грахі жыцця беларускаму ксяндзу. Калі ён адпусціў мне грахі і ўдзяліў камунію, за платкам па целе разлілося цяпло. Осень моладзь суполкі імя Максіма Богдановіча загарэлася паехаць у Вішнева. Мы даехалі да Юрацішак, выбралі просты маршрут, але забылі, што транспарт у Беларусі працуе па абласному прынцыпу. Юрацішкі гарадзенскай вобласці, Вішнева менскай. Паміж гэтымі суседнімі мястэчкамі няма сувязі. Мы пайшлі пешкі. Пад самым Вішневам мяне падсадзілі на выпадковую машыну. Хлопцы і дзяўчаты дайшлі пешкі. Мы прыбралі гарод і ў доме. У ксяндза не было гаспадыні. Начавалі ў ягоным вялікім доме, ранічкай маліліся ў перапоўненым касцёле па-беларуску. Ужо ён адвёў душу, размаўляючы з хлопцамі ўсю ноч. З Вішнява лёгка вярнуцца аўтобусам Менск-Шчучын, што мы і зрабілі. Ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі памёр 22 снежня 2001 года, якраз на каляды. 24 снежня яго хавалі пры касцёле ў Вішневе, дзе ён працаваў з 1953 года. Шмат хто з беларускай інтэлігенцыі спеліць між сабой гэтую думку: выбраць цёплы дзень, сабрацца ўсёй супольнасцю ў Вішневе ля магілы ксяндза Уладзіслава. Гэтая магіла павінна тварыць цуды, ратаваць Беларусь ад раўнадушша да сваёй нацыі, ад беспамяцтва. Паэт Мар'ян Дукса у вершы памяці айца Уладзіслава Чарняўска напісаў так: «Іншых туліў саграваў, цешыў душою дабрэйшаю, як ён любіў шанаваў мову нашу тутэйшую, мову, дзе столькі святла небам для радасці дадзена, як жа яна расцвіла Біблією ім перакладзенай». Мар'ян Дукса большую частку жыцця жыве ў мястэчку Солы. Да ксяндза Уладзіслава Чарняўска ён ездзіў з тымі самымі патрэбамі, што і ўсе беларускія інтэлігенты. Калі я думаю пра сваё жыццё, як пра сон бачу сябе 6-гадовай дзяўчынкай. Я дапамагаю маме бяліць палатно. Мы яго рассцілаем на сонейку, скручваем у сувой. Пасля з таго тонкага палатна сястра шые мне сукеначку, сумачку і тапкі. Я іду адна. Сонейка грэе цёпла. Іду праз гаўю у брод. Там стаіць наш касцёл. На выспе сярод бэзу, шыпшыны і невядомых мне кветак. Я першы раз іду да споведзі. На востраве на рэцэ Гаўі, дзе быў сад, зямны рай, цяпер дзірван, там і трава не расце. Святыню спачатку ператварылі ў склад, пасля спалілі. Згарэў драўляны мост на высокім наспе праз Гаўю, на якім моладзь з абодвух берагоў танцавала пасля малітваў. Засталіся толькі святыя магілы нашых продкаў. Але начамі бяссоннымі я думаю, вось скончыцца холад, прылятуць з выраю буслы, а я збяру крыху сілаў і злётаю 2 ліпеня у пілігрымку ў Буцлаў. Прагучала заключная частка ўспамінаў гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Мемуары, напісаныя спецыяльна для Радыё Свабода, аўтарка назвала «Каго помню і люблю».